Do 4 kwietnia tego roku. Szczegóły na bnpparibas.pl. BNP Paribas. W małym pokoju wystąpi dzisiaj długo oczekiwany Ozzy. W dużym pokoju specjalnie dla Ciebie zagra Genis. A na scenie w łazience usłyszymy Farela. Kup sprzęt Audio Philips i odbierz za darmo bezprzewodowe głośniki lub wyjątkowe słuchawki. Nie czekaj, idź do sklepu i zaproś gwiazdy na koncert do swojego domu. Szczegóły w sklepach objętych promocją w całym kraju i na www.philips.pl/promocje. Sterta dokumentów to na jutro. Domowe obowiązki to na wieczór. Gonitwa myśli to na koniec dnia. Nie mogę zasnąć. To na dodatek. Tonaxinum Forte na noc. To na dobry sen. Suplement diety Tonaxinum Forte na noc zawiera sprawdzone ekstrakty roślinne z optymalną dawką wyciągu z szyszek chmielu, wspomagającą zasypianie po dniu pełnym emocji i stresu. Śpisz spokojnie, a rano jesteś wypoczęta. Tonaxinum Forte na noc. To na dobry sen. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Przed wiadomościami jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Rzekiet, witam i zapraszam. W województwie dolnośląskim mamy utrudnienie na drodze krajowej numer 36 w miejscowości Lubin, to jest na trasie do Rawicza. Tam doszło do zdarzenia 3 samochodów osobowych z busem. Ruch odbywa się wahadłowo i to utrudnienie może jeszcze potrwać około 2 godzin. I jeszcze małopolskie, droga krajowa numer 28, odcinek Wadowice-Zator, miejscowość Radocza. Tam doszło do zdarzenia samochodu ciężarowego z osobowym. Ruch również odbywa się wahadłowo i to utrudnienie może jeszcze potrwać około godziny. To wszystkie informacje dla kierowców. Kolejne za godzinę szerokiej drogi. Radio Nawigator Trójki. To program Trzeci Polskiego Radia Niedziela, 11 maja, minęła 20. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis Trójki. Jeszcze godzinę potrwa referendum niepodległościowe zorganizowane wbrew ukraińskim władzom przez prorosyjskich separatystów. Tragiczny finał policyjnego pościgu za uciekającym kierowcą pod Legnicą. 2 osoby zginęły, 4 zostały ranne. Brytyjski premier obiecuje referendum w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej. Musi tylko wygrać przyszłoroczne wybory. Polska nie uznaje legalności referendum niepodległościowego w regionach donieckim i ługańskim na wschodzie Ukrainy. To oficjalne stanowisko polskiego MSZ-u. Głosowanie zorganizowały nielegalne uzbrojone grupy separatystyczne wbrew wymogom prawa międzynarodowego oraz obowiązującej konstytucji i prawa ukraińskiego. Czytamy w oficjalnym oświadczeniu. MSZ dodaje, że referendum przyczynia się do dalszego pogłębienia i tak napiętej sytuacji. Polska dyplomacja podkreśla, że rozwiązanie konfliktu powinno odbywać się w ramach obowiązującego na Ukrainie prawa. Jeszcze przez godzinę mieszkańcy obwodu donieckiego mogą opowiedzieć się za niepodległością. Zakończono już głosowanie w obwodzie ługańskim. Wyników plebiscytu nie uzna jednak nikt poza jego organizatorami. Nasz reporter pytał o opinię na temat referendum uczestników walk na kijowskim Majdanie, którzy leczą się w Polsce. Rekonwalescenci, którzy leczą się w Polsce, dziwią się swoim krajanom ze wschodu, że ci biorą udział w referendum. Ci separatyści to wynik rosyjskojęzycznej propagandy. Oni wprowadzają ludzi w błąd. Jeśli przychodzą z automatami, to czego można oczekiwać po normalnych ludziach? Co to za referendum pod lufami automatów? Mówi jeden z poszkodowanych w wyniku walk na Majdanie. Leczy się w Polsce, bo podczas starć w Kijowie stracił oko. Wyraźnie widać, że spodobało mu się w naszym kraju. Zawsze myślałem, że to Rosjanie są bratnim narodem, a okazuje się, że oni odstrzelili mi oko. Na szczęście pojawił się nowy brat Polski, który drugie oko mi wyleczył. To kto jest mi bratem? Ukraińcy, z którymi rozmawiałem, nie mają także żadnych wątpliwości co do tego, że wyniki pseudoreferendum zostały dawno ustalone, a całe głosowanie to zwykła farsa. Radomir Czarnecki, Polskie Radio. 2 osoby nie żyją, 4 zostały ranne. To tragiczny finał ucieczki przed policją pod Legnicą. W Kunicach ścigany samochód wypadł z drogi i dechował. O szczegółach Elżbieta Osowicz. Wszystko zaczęło się w Legnicy, gdzie na jednej z ulic, jak opowiada nam rzecznik legnickiej policji Sławomir Masojć, doszło do potrącenia rowerzysty. Z jego relacji wynikało, że kierowca mógł być pijany. Policjanci rozpoczęli poszukiwania pojazdu. Trafili na takie auto w miejscowości Kunice. Kierowca na widok radiowozu zaczął uciekać. W pewnym momencie auto wypadło z drogi i dachowało. Na miejscu zginęła 23-letnia pasażerka, a kilka minut później zmarł też 29-letni kierowca. 4 osoby poszkodowane trafiły do szpitala. Badania w legnickim szpitalu potwierdziły, że ranni, dwie kobiety i dwóch mężczyzn, byli kompletnie pijani. Wyniki badań krwi dwóch ofiar śmiertelnych, 23-letniej kobiety i 29-letniego kierowcy, nie są jeszcze znane. Jedna z rannych kobiet jest w stanie ciężkim, ale stabilnym. Druga na własne życzenie wyszła już do domu. Na obserwacji pozostaje dwóch mężczyzn. David Cameron jest pewien, że uda mu się wynegocjować nowe zasady członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Brytyjski premier zapowiada, że przed końcem 2017 roku rozpisze referendum w sprawie dalszej przynależności do wspólnoty, o ile wygra za rok wybory. David Cameron powiedział w prestiżowym niedzielnym programie politycznym BBC, że jeśli wygra wybory powszechne za rok, doprowadzi do obiecanego referendum z prostym wyborem: pozostać w Unii czy z niej wystąpić. Nie zostanę premierem, o ile nie będę w stanie zagwarantować tego referendum, oświadczył David Cameron, stawiając wszystko na jedną kartę, bo jego obecni koalicjanci z partii liberalnej są referendum przeciwni. Tylko zdecydowane zwycięstwo konserwatystów jest więc gwarancją referendum. Cameron jest też przekonany, że uda mu się namówić innych przywódców unijnych do zgody na zmianę zasad brytyjskiego członkostwa, gdyż i oni chcą pewnych zmian w związku z wymogami wspólnej waluty. Postulaty Camerona obejmują zasady imigracji, opieki socjalnej, wspólnego rynku i wyższość decyzji parlamentów narodowych nad edyktami Brukseli. Brytyjskie społeczeństwo nie miało okazji wypowiedzieć się w sprawie Unii od 1975 roku, mimo że mieliśmy w tym czasie traktat z Maastrichtu, z Lizbony, z Nicei, z Amsterdamu. Nie da się ludzi utrzymać w organizacji wbrew ich woli, powiedział brytyjski premier. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Będzie można sprawdzić własny umysł. Specjalną wystawę na noc muzeów szykuje Warszawskie Centrum Nauki Kopernik. Tajemniczo brzmi już sam tytuł. Umysł przyłapany. Rąbka tajemnicy uchyla Katarzyna Nowicka z centrum. To, co widzimy i to, co myślimy, że widzimy i że wiemy o świecie, nie zawsze jest prawdziwe, ponieważ nasze zmysły i nasz mózg trochę inaczej może interpretować różne sygnały, na przykład równowaga i oko, czyli na przykład czy ściana jest prosta, czy krzywa. Oko widzi inaczej, błędnik czuje inaczej. Który z tych sygnałów zostanie zinterpretowany, to jest zagadka, to trzeba przetestować. W Warszawską Noc Muzeów w najbliższy piątek Centrum Nauki Kopernik będzie otwarte do 2 w nocy, a kolejny serwis w Trójce już za godzinę. Jutro nadal na zmianę chmury i raz pogodzenia. Przelotnie padać może w całej Polsce. Na północy także zagrzmi. Będzie od 14 do 17 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W małym pokoju wystąpi dzisiaj długo oczekiwany Ozzy. W dużym pokoju specjalnie dla ciebie zagra Janis. A na scenie w łazience usłyszymy Farela. Kup sprzęt Audio Philips i odbierz za darmo bezprzewodowe głośniki lub wyjątkowe słuchawki. Nie czekaj, idź do sklepu i zaproś gwiazdy na koncert do swojego domu. Szczegóły w sklepach objętych promocją w całym kraju i na www.philips.pl/promocje. Jesteś fanem jednośladów? Nie przegap międzynarodowego zlotu motocyklowego Charlotta Moto Fest. Pokazy motocykli i militariów, parada motocykli ulicami Ustki, konkursy jazdy na torach enduro, skoki na poduchę X-Jump. Zagrają Europe Jam, JD Overdrive i bożyszcze amerykańskich motocyklistów Molly Hatchet. Charlotta Moto Fest 2014. Od 29 maja do 1 czerwca zaczynamy odliczanie. It's the final countdown. www.dolinacharlotty.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przenosimy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie gospodarzem wieczoru jest Piotr Baron. Dobry wieczór Państwu. Bardzo dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia na dzisiejszy wieczór, a proszę mi wierzyć, że wieczór będzie fascynujący, pełen wdzięku, gracji, a przede wszystkim znakomitej muzyki. Anna jest absolwentką Akademii Muzycznej w Katowicach, ma na swoim koncie kilka płyt, ale z tego co wiem, jej żywiołem są koncerty, zresztą lubi koncertować tutaj w programie trzecim. Frank, nasz gość z Ameryki, jest piekielnie utalentowanym klawiszowcem, także wokalistą, ma na swoim koncie również płyty studyjne, ale także płyty koncertowe, o czym Państwo mogli się przekonać, słuchając programu trzeciego. Nie chcę nadużywać swojej obecności tutaj, bo dziś najważniejsza jest muzyka. Chcę tylko powiedzieć, że ich spotkanie było dziełem niezwykłego przypadku i mam nadzieję, że Anna w trakcie tego koncertu o tym przypadku i o tym cudownym spotkaniu Państwu opowie. Anna Szarmach, Frank McComb na żywo w Trójce. Między nami mówiąc nie ma takich słów, nie da się opisać. Od dzisiaj między nami gubią się granice już. Ty i ja, jak jedno, na pewno. Między nami oczy życia łączą dwa, cały świat odpływa, rozmywa. Między nami dotyk miękko gasi czas, serca błysk i znamy się jak nikt. Zupełnie nadzy, chociaż ubrani wciąż, zupełnie los w oczach nas obnażył. Zobaczyłeś mnie, zobaczyłam cię, głęboko dusze wpadły w oko. Między nami ziemia traci twardy grunt, taki prąd emocji, żar ognia. Między nami nie ma podzielenia już, nie ma nas, to unia, komunia. Między nami płynie rzeka wszystkich barw, do smaku dusz, dreszcze ciał jeszcze. Między nami ginie kwestia ty i ja, serca błysk i znamy się jak nikt. Zupełnie nadzy, chociaż ubrani wciąż, zupełnie los w oczach nas obnażył. Zobaczyłeś mnie, zobaczyłam cię, głęboko dusze wpadły w oko. Przyszło nie wiem skąd, jak słońca jasny krąg, i raziło nasze życie, niby wiesz. Gdyby było źle, przytulę cię ty mnie w ramionach mocno tak, żeby nikt nie znalazł. Głęboko dusze wpadły w oko. Dobry wieczór. Witam wszystkich zgromadzonych w studiu Radiowej Trójki oraz witam najmocniej wszystkich przy radioodbiornikach. Muszę powiedzieć, że mam olbrzymie szczęście, że mogę tę scenę dzielić ze swoją największą inspiracją, ale też muszę przyznać, że mam olbrzymie szczęście do ludzi, od których każdego dnia uczę się wielkiej, pięknej, trudnej, wymagającej, ale jakże zachwycającej i pociągającej miłości do muzyki. A tymi wspaniałymi ludźmi są Piotr Żaczek na gitarze basowej, Robert Luty na perkusji, Damian Kurasz na gitarze oraz przy fortepianie Grzegorz Jabłoński. Zabieram Państwa w podróż po wodach muzyki. Nazywam się Ania Szarmach i życzę wszystkim wspaniałego wieczoru. Thank you. wciąż ile sił. Pewien plan musi być między mną a tą drugą, którą jestem. Za to, że lepszą niż byłam wczoraj, to dziś cierpliwości i uporu z siebie dam. Tak doskonało mogłabym chwilę tylko być, zrozumieć, co tak ważne dla mnie jest. Dla takich kobiet jak ja sposób na kłopot mam od siebie lepszą być każdego dnia. Chciałabym choć raz inną się stać, zmienić siebie w idealną, która na świecie tylko jedna będzie. Chciałabym choć raz inną się stać, zmienić siebie w idealną, która na świecie tylko jedna będzie. Starczy, by inną być, trudny jest finał mój mimo prób. Lecz mój plan broni mnie, nie pozwala poddać się. Ja lepszą niż jestem będę. Tak doskonałą mogłabym chwilę tylko być, zrozumieć, co tak ważne dla mnie jest. Dla takich kobiet sposób na kłopot mam od siebie lepszą być każdego dnia. Chciałabym choć raz inną się stać, zmienić siebie w idealną, która na świecie tylko jedna będzie. Chciałabym choć raz inną się stać, zmienić siebie w idealną, która Przyznaję, że dzisiaj czuję się nieco inaczej, dlatego że zgodnie z moim prywatnym postanowieniem postanowiłam sobie, że na pierwszy i na ostatni koncert założę sukienkę. A teraz coś, co należy do naszego repertuaru, ale w pewnym momencie pojawi się niespodzianka i jeżeli już ją znacie albo kojarzycie, to Czy możemy się tak umówić, że dacie mi znać? Okej. Okay. Silna, zupełnie inna, gotowa, by dalej żyć. Nie wybaczę mi wam gdzieś, czy ktoś powie o mnie, że jestem za trudna, ktoś widocznie zmienił mnie. Nie wybaczę mi wam gdzieś, czy ktoś powie o mnie, że jestem bez serca. Ktoś widocznie złamał, kiedyś nie było tak, byłam inna i ja ufałam, co on chciał. Żyłam w chmurach cały czas, miłość dała skrzydła dniom. Kłamstwo boli jak nic, cały twój świat zmienia w pył. Nie mydła bicie krzyk, trzeba dużo czasu, by zacząć żyć od nowa. Lecz jestem silna, zupełnie inna, gotowa, by dalej żyć. Nie wybaczę mi mam gdzieś, czy ktoś powie o mnie, że jestem za trudna, ktoś widocznie zmienił mnie. Nie wybaczę mi mam gdzieś, czy ktoś powie o mnie, że jestem bez serca, ktoś widocznie złamał je. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what a happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you wanna do. Because I'm happy. Because I'm happy. Because I'm happy. Clap along if you know what a happiness is to you. Now, clap along if you feel like that's what you wanna do. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you wanna do. A teraz piosenka, która powstała z myślą o kimś bliskim, o kimś, kto ma dla nas znaczenie, dlatego że dzielimy z nim światopogląd, filozofię życiową, czy też wspólną radość i zabawę. I jest odbierana, jakoby była stworzona dla, typowo dla partnera czy partnerki, ale tak naprawdę była stworzona dla przyjaciela. I z tego miejsca pragnę wszystkim tu obecnym, jak i wszystkim przed radioodbiornikami życzyć takiej szczególnej osoby przy sobie.

Wraz z życzeniami otwartych umysłów, dusz i serc chciałabym zapowiedzieć następną piosenkę. Myślę, że do tej historii mogę wrócić na swojej stronie internetowej, gdzie Państwa bardzo serdecznie zapraszam. Tam też dużo naszej muzyki, a póki co chciałabym czas antenowy poświęcić na muzykę. Dziękuję za zrozumienie i teraz duża niespodzianka. Tylko muszę usiąść. Or signs for the gems that you can find. So if you want to score big time, kick back. Look where no one's looked before. For what the future has in store, you'd be surprised what you can find. So just turn it on and open up your mind. Your freeway moves fast, exits come and go. You accelerate even more. You'll never come home. Anywhere you go, anything you do, you've done. There won't be any answer signs for the gems that you can find. So if you want to score big time, keep back. Look where no one's looked before. For what the future has in store, you'll be surprised what you can find. So just turn it on and open up your mind. Proszę Państwa, powitajmy go bardzo gorąco. Przed Państwem Frank McComb. You never hold your ground, skipping like a stone, right across the pond to nowhere well. And what dreams may come, you'll never know if you're not around. So you better be there. All the gems that you can find. So if you want a story big time, kick back. Look where no one's looked before. For what the future has in store, you'll be surprised what you can find. So just turn it on and open up your mind. What if you're wrong? What if there's nowhere else to go? Surprise what you can find. So try some letting go. Proszę Państwa, Wielkie brawa należą się dlatego, że Frank po raz pierwszy, i co sam zaproponował, usiadł tutaj przed wami, a nie jak zawsze za pianem. Wielkie brawa dla niego. Yeah, what she said. You and I must make a pact. We must bring salvation back. Where there is love, I'll be there. Oh, I'll reach out my hand to you. Just on my name, I'll be there. And oh, I'll be there to comfort you. Build my world of dreams around you. I'm so glad that I found you, baby. And I'll be there with a love that's strong. I'll be your strength. And I'll keep holding on, yeah. Let me fill your heart with a joy and laughter. Togetherness, when it's all I'm missing. Whenever you need me, I'll be there. And I'll be there to protect you, yeah. With an unselfish love, I'll respect you, yeah. Just call my name and I'll be there. Ania Sharma. Brian McClellan. Thank you. superstitious. Oh, y'all, it's funny. Writing's on the wall. Very superstitious. That is about to fall. 13-month-old baby, yeah, yeah, yeah, yeah. Broken looking glass. 7 years of bad love. The good things in your past. When you believe in things that you don't understand, then you suffer again. Yeah. Superstition ain't the way. Yeah. Wash your face and hands. Rid me of the rug of love. Do all that you can get. Yeah. Keep me in a daydream. Keep me going strong. You don't wanna save me. No, you don't know now. Sad is my song. You don't understand. You saw my issue with you, yeah. The superstition ain't the way, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh. Thank you. superstitious. Nothing on a sake, yeah. Very superstitious. The devil's on his way, yeah. 13-month-old baby, yeah. Broken looking glass. 7 years of bad luck, yeah. Good things in go past. When you believe in things that you don't understand, that you're suffering. Yeah. Superstition is the way. I have been blessed to release my 13th CD. This is number 10 on my own with no record company, no management, no booking agency, just me. And if it wasn't for the people, you all, and those that are listening on the radio, then I couldn't do what I do. Anya couldn't do what she does. As an independent recording artist, I want to thank you from the bottom of my heart for supporting people like me and Anya. Thank you. So, latest CD being Live at the Bitter End, remembering Donny Hathaway. And if you don't mind, I'd like to do a tune from that CD, if it's okay with you. Just me and Panda. Is it all right? Yeah. All right. So check this out. I've been so many places in my life and time. I sung a lot of songs. I made some bad rhymes. I've acted out my life in stages. 10,000 people watching. But we're alone now, and I'm singing this song to you. I know your image of me is what I hope to be. I've treated you unkindly, but darling, can't you see? There's no one more important to me. David, can't you see through me? We're alone now and I'm singing this song to you. You told me precious secrets of a true love withholding nothing. I came out front and I was hiding. Well, now so much better again. And if my words don't come together, listen to the melody, 'cause my love's in there hiding. For all we know, we may never meet again. Before you go, may this moment sweet again. And we won't say good night until the last minute. I'll hold out my hand and my heart will be in it. Oh, for all we know. This may only be a dream. We come and we go, oh, go like the ripples of a stream. So look at me, love me too. Tomorrow was made for some. Tomorrow may never come. For all space or time, I love you for my life, 'cause you're a friend of mine. And when my life is over, remember when we were together. We were alone and I was singing this song to you. We were alone and I was singing this song to you. We were alone and I was singing down this song. Yeah, yeah. Singing in song to you. Na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej wystąpiła Anna Szarmach i Frank Mac-Comp. Koncert przygotowali i zrealizowali Zofia Sylwin, Przemek Nowak i Mikołaj Wierusz. Gospodarzem wieczoru był Piotr Baron. Radio Nawigator. Przed wiadomościami.